gelir mektepte saçı siyah ipekte. Fadi gelir mektepte saçı siyah ipekte. Gözümde fark kalmadı yolunu gözlemekten. Gözümde fark kalmadı yolunu gözlemekten. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Bugün gelin gidiyor anasının nazike. Beni koymuş gidiyor demez buna yazık. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Bugün buradan gidiyor anasının nazike. Beni koymuş gidiyor demez buna yazık. Çıkar merekten unelemiş elekten. Fadi çıkar merekten unelemiş elekten. Fadi benim olaydı kınç alırdım felekten. Fadi benim olaydı öç alırdım felekten. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Bugün gelin gidiyor anasının nazike. Beni koymuş gidiyor demez buna yazık. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Oy Fadike Fadike dama sermiş hediki. Bugün buradan gidiyor anasının nazike. Beni koymuş gidiyor demez buna yazık. Deli gönül melül olup ağlamay. Melül olup ağlamanın elbet bir gün. İntikam adına kalır mı sana?